Hon super inför varje avsnitt, gör hon. Det var styrkedroppar på henne. Hon super avsnittet snyggt. Ja, som dig. Mm. Tack. Det var väldigt sagt. Så jag, okay. Jag bara går och hänger med henne på toa, så i dörrslangen eller någonting. Det går bra. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Ja, ni vet allt det där. Dagens datum är 2018-04-14 när vi spelar in det här avsnitt nummer 162. Jag heter Fredrik, med oss har vi Max. Hej Fredrik! Och Erik. Hallå! Och så lilla Louise också. God kväll! Oj! Det var propert och fint. Jag är alltid proper och fin. Ja, det är det. Självklart. Vad är det finaste klädsplagget att ha på sig, tycker du, Louise? Kläder. Vad är det? Va? That's it. Du har liksom inte, det finns inte så här, ja, men jag tycker om en fin blus, eller jag tycker om en kjol, eller jag tycker så. Vad som helst, bara det går att ha på sig. En sex. Jag är sugen på en knytblus nu, efter jag har läst så mycket om det. Det har varit skriverier om Svenska Akademin och sådär. Ja, ah, just det. Just precis, det. Att knytblus är jag rent spontant. Ja. Det är snyggt. Skulle Erik passa i en sån, tror du? I en knytblus? Ja, jag gillar det ordet dock. Ah, själva ordet knytblus. Jag känner det. Jag ser honom framför mig. En blå kanske. En blå? Ja. Eller jag tar en senapsgul. Eller grön i och för sig brukar ju vara din färg. Ja, eller lila. Ja, lila. Skitsamma. Ja. Vad är en knytblus? Har ni gått igenom alla? Vad är en knytblus? Jag fattar ingenting. Vad är en knytblus? Det är en stor jävla knut längst upp på blusen bara. Men tänk om man springer in i en vägg, då kommer det bli blåmärke där typ blusen, där knuten är på blusen. Ja. Där har du en knytblus. Vad är det för något? Säger hon och byter om i lägenheten. Jaha. Alltså, det är en rosett. Hur som helst, bara. I dagens avsnitt kommer vi snacka på Spel i Fokus om Final Fantasy 14. Lite nytt där, helt otroligt. Red Rogers, ett plattformsspel. Sen lite nyheter med The Max. Lite snubbar som blir diskade typ på Highscore i Donkey Kong. Shenmue 1 och 2 kommer till PC och massor med annat. Veckans diskussion. Heliga kor här helt enkelt. Vilka är spelen alla hyllar, men som vi avskyr? Och varför? Och sen på övriga nördämnen lite Lost in Space, tv-serien på Netflix, och en anime-serie som Max kommer. Jag tänkte där, sorry, ska du läsa ut den där? Så här, eller en anime-serie? Mahuka Kokono Retusei Hoshi Ujubo Shujo. Och hör sen. Och där, ni mejlar in alla era hatmejl till mig sen. Eller något. Och så lite lyssna frågor på det här. Kan de inte maila in istället en sån här WAV-fil eller typ MP3 eller någonting när de säger det rätt? Det är en utmaning. Maila in en MP3-fil till oss. Där du säger det här exakt korrekt. Men maila det till Erik så kan han spela in sin version av namnet på den här och skicka tillbaka. Så kan han också få trasha kanske. Fast du pratar säkert mycket bättre. Jag pratar ju skit också. Vad är det? Erik@nordlivpodcast.se. Precis. Det är ju det. Jag kan inte heller säga det. Hur som helst. Med tanke på japaner och allt det där. Spel i fokus. Final Fantasy 14. Ja. Max, är inte det japanskt? Jo. Jo. Tänka sig. Jag har ju pratat om det ett par gånger tidigare typ. Ja. 18 jag tänkte vi ta upp det där, säger att när man börjar med som man börjar bli nu, men man börjar bli lite gammal här och mot åren man känner sig man fastnar i det monotona livets eviga cykel med att gå till jobbet. Jag tänkte säga nu skär jag upp mina brister här. Du jävlar. På tal om att hänga sig i duschslangen, här kommer det. Ja, det är så livet är. Och man märker ju hur det här översätts till spelen då. Du loggar in på din karaktär som du har spenderat 4 år på att spela och känner att jag har tagit död på gudar, jag har liksom räddat världen ett antal gånger och Och så känner man, liksom, nu går jag in här och nu ska jag hjälpa till med något, göra någon dungeon, döda några monster här, hjälpa några nya äventyrare. Nej, jag sätter mig i ett hörn och väver en vintertröja istället. Så att, ja, men den här var in-game? Rätt. Ja, in-game. Jag levelade upp min Weaver-klass där och sen bara, fan, det här var en rätt häftig vintertröja. Det ser inte ut som någon armor. Den är en level 1 vintertröja. Den ser lite häftig ut. Ja, men den här kan nog vara det. Så ett par jeansbyxor och ett par lite tuffa boots på det där. Så bara, ja, men fan, det här var ju rätt trevligt. Så går man in till ett in där man kan lägga på så här glamour plates, så att du kan alltid liksom få, vilket equipment du än har, så kan du ändra liksom utseendet på dem, men fortfarande kvar statsen. Och sen, ja, men jag sätter på, sätter ihop lite, sitter och står liksom framför en garderob och en spegel och matchar lite kläder. Och finns så det en catwalk på den här tavernan? Det finns en hel veckoquest där du har liksom fashion-grejer inbyggt i spelet där du får rewards. Ja, men sitter det liksom domare så här? Jag känner att det måste ju finnas liksom en så här jury med så här halvbögiga människor som sitter och... Ja, men, ska inte någon, ska en sån här jury, ska inte bestå av lite så här androgyna varelser och någon bög och lite så här olika människor? Ja, men det är lite sådär Let's Dance jury. Vet jag inte om de är andra gynar eller bögar, men skitsamma. Det vi menar att det ska jag har varit tvungen att se de människor och bedöma det här. Jo, grejen är att så som det fungerar just nu, vad jag förstår, så är det spelet som har någon gömd poäng bakom. Men då, det menar jag att du ska liksom med communityn försöka matcha kläder och se vad som passar, vad som får högt poäng och så. Och sen se vem som får mest matchande till något tema. Jag vet inte riktigt hur det funkar. Det måste vara människor som bestämmer det. Nej, det är dator som bestämmer. Men det måste kan vara människor bestämma som stil alltså? Det måste vara människor som gör questet varje vecka, som uppdaterar och säger att ja, men det här klädesplaggen ska få så här mycket poäng, så får vi se hur mycket de matchar där till tema. Så det är ju någon som sätter värden, om man säger, sen låter spelet sköta det. Ja, men om vi säger så här, om din, du har gjort en jättesnygg vintertröja, så alltså har någon gjort ett par jättesnygga vinterbyxor. Hur är, ja. Alltså kan de, alltså det är inte säkert att de matchar varandra, om de är snygga för sig. Ja. Så du menar alltså att spelet, det kan vara lite som så här, du vet, ja, när någon liksom väljer de här olika sockarna, och det var också sån här grej. För... Ja. Finns det knytblusar men... i Final Fantasy 14? Bra det, fråga! Det finns det säkert faktiskt, det, ja. Måste, det tror jag faktiskt att det finns. Men hur går det till? Du kan inte göra något manuellt, utan det liksom du klickar på en knapp och då börjar någon göra en tröja. Och, sen och det, nu kom jag igång lite här faktiskt, för att det är ju det som är så roligt med Final Fantasys klasssystem, att du har ju liksom warrior och magic klasser som ut och slåss, sen har du gatherer och crafting klasser som är sina egna klasser som du levlar, och när du levlar liksom, ja, nu kommer jag till level 5, då får du en ny skill på din hotbar där nere, där du liksom trycker på knappar, och så som det funkar är ju att du har ju liksom olika handlingar du gör. Att antingen kan du har två stycken mätare när du börjar, liksom, nu ska jag göra en vintertröja, och då sätter du det ner, du har först fått allt material, antingen så har du gått ut och samlat det eller så har du köpt det från auction house, men nu har jag allt mitt material och jag behöver vara det här levelet för att starta den, ja, då klickar jag på starta, och då har jag en progressmätare och en qualitymätare. Ja. Progressmätaren, när jag får upp den till 100%, då görs mitt item, om man säger. Då har jag lyckats skapa mitt item. Ja. Quality-mätaren är hur stor procent chans att det blir en high-quality-version av det här. Det vill säga att den är bättre än normal-quality. De är liksom, det är fast att det finns en normal och en high-quality nästan av alla items. Mm. Så desto högre min quality-mätare är, desto högre chansen är att det här blir en high-quality istället för en normal-quality. Men sen när det är jävla scenkläder, vet, de brukar ju alltid vara jävligt low quality, för det brukar vara sån här underlig påhittare som liksom, ja, det är mer en, vad ska jag säga, en uppträdesplagg. Det liksom ska ju bara göras en precis. Gång. Så de brukar inte vara så bra. Som, de brukar vara typ level 1-grejer bara som inte ens har några stats. De är gjorda bara för kosmetiskt syfte. Ja, ja. Och då behöver man inte bry sig om. De brukar oftast ha mycket svårare och dyrare att få allt material ifrån. Så de brukar man inte behöva bry sig om att få high quality, utan då vill man bara få progress och ta sig igenom dem. Har du gjort en mankini någon gång? Nej, jag vet inte om det finns en sån faktiskt. Det finns lite skantlig... kanske? En spets? En sån här som han har i Sardos. Ja. Har du någon gång gjort väldigt höga läderstövlar? Som går ja, i princip upp till skrevet? Ja, det har jag faktiskt. Det var ett par craftingstövlar som gick så högt. Så att, till skrevet. Men är allt det här något nytt eller har det funnits sedan start? Ja, det här har funnits en länge tid. Men det jag skulle komma till var som sagt det här, att liksom, man är inte ute och äventyrar så mycket. Utan nu är det mer som man sätter sig in. Jag gör en fin stickare med intertröja där sitter och samlar på med materialet. Och, så, jo, man slänger upp en lite ny klädsel. Det är inga så här battle armor. Och det häftigaste liksom, ja. Jag har en liksom, gamla drake som jag har klätt över mig. Som jag har liksom dräpt någonstans. Och så har du klättrat in i drapen och numera är det din rustning. Ja, precis. Ungefär så. Fast nu är det mer så att jag gör en trevlig vintertröja, ett par jeansbyxor och ett par stövlar och sen så går in och så här, men nu ser det bra. Och så går jag till huset som vi har där och säger, nej, jag borde möblera om lite här. Flytta på lite möbler, möblera om lite, få lite, ja, men det här ser ju helt okej ut. Och sen, det är ju det Sims du spelar egentligen. Ja, men det är ju lite så, ja, precis. Jag flyttade runt på lite NPC-er att, ja, men här behöver vi ha liksom, man har ju någon, vi har typ karaktär där man kan köpa lite saker ifrån, man kan ställa ut lite NPC-er och säga att, ja, men här är någon som lagar, han måste stå i det här hörnet, så ställer vi upp med lite bord här och lite arbetsprylar på bordet så det ser ut som att han arbetar, man håller på och inreder och säger, ja, men vad är den här personens historia, och det här är hans hörn och arbetar, och hon som står i receptionsdisken här, för jag måste ju ha en receptionsdisk, och går man igenom och letar och så här, ska jag levela upp min carpenter så att jag kan bygga min egen receptionsdisk eller så, men alltså tar man sig massa dokument, och då ser det ut som att det är en liten klocka här också, men det passar temat, och man står där, så ska det vara jättemycket dokument här, för de har jättemycket att göra och de är lata och, ja, och sen säger man där så här, ja, är det här nu, ett spel? Eller är det verkligen alltså, liksom? Ja, precis, så här, så här, ja, nu är jag rätt nöjd, så stänger jag ner spelet och sen går jag och jobbar nästa dag. Om du gör en tröja, kan du välja vad det ska vara för något tryck och sånt på det? Kan du föra in egna tryck i spelet, eller är det så här, tryck kan man inte göra. Det du kan göra, du kan på vissa armor kan du sätta på din guild logga om man säger, som du har designat in game möjligtvis, men annars kan är det du sälja, kan... om du gör något, kan du sälja det till andra spelare? Som jag kan, jag du, kan där, ja. Går, ser du där borta går Urban, han på sig min tröja gjort. Ja. Ja, det står ju så här, om han har i sin inventory klätt på sig den tröjan, så står det där så här, made by Seffon då, som är mitt namn där, står längst ner på den. Man kan säga att du har en egen klädeslinje i det här spelet alltså. Ja, du har en egen linje. Ja, absolut, men det är ju alla kan ju göra dem också, så att det är ju inte så att jag har unika designen på det, men... Jaha, det tror du, ja. Det var därför jag undrar om det var så att man kunde föra in en egna tryck eller något, så att det kunde bli mer unikt. Ja, men till exempel som... Nu blir jag lite besviken. Ja, nej, men som sagt, gör jag en vintertröja, då behöver jag ha liksom, ja, jag behöver vara level 66 på en Weaver-klassen för att kunna göra vintertröjan. Ja, det är inte svårare än så. Det krävs liksom ingenting mer än ett knapptryck. Jag ville ju någonstans att du skulle sitta och designa det här. Att jag sitter och gör allting manuellt. Ja, det hade varit ännu roligare. Nej, inte tråd för tråd kanske, men jag menar alltså på... Jo, det hade varit ännu roligare. Han sitter tråd för tråd och knypplar. Ja. Oj. Det kanske var att ta i, men jag vet, på något sätt åtminstone designa upp det på ditt sätt. Ja, men man kan färga dem och måla på lite så. Det är lite kul, men som sagt, jag säger det. Det monotova livet sträcker sig från våra vanliga cykler in till spelet. Man vet att vi har pratat om Final Fantasy ett par gånger, när vi nu har kommit så pass långt att vi börjar prata om stickandet. Jag säger det, när man har suttit så många år med ett roligt spel som man har gjort, så jag tycker det är jättekul. Och sticka. Ja, alltså det är lite roligt. Man dekorerar sin lilla karaktär och man kan ju sälja vintertröjor. Någon skett eller så? Ja, alltså vi köpte in ett nytt T-set. Det passade rätt bra på ett bord som vi hade där inne. Men, har du bjudningar? Ja. Nej, vi håller oss ju rätt privata. Jaha, vadå vi? Om du hade bjudningar, då skulle du kunna ge bort lite tröjor. Vem är vi? Vi är på tre stycken som är i gruppen. Det är jag, Lotta och vår kompis Ogge som sitter. Har ni tre bjudningar ihop i spelet? Nej, vi brukar bara springa in dit och möblera om lite. Aha. Det finns ju bara 10 stycken gånger man kan använda en servis. Och sen måste man köpa en ny, så att den är mer för dekoration. Jag skulle säga att det var en usel servis. Ja. Det är som papp. Du, vet du vad? En plastservis. Det är Nintendo Labo i i det jävla spelet. Ja, just det. Pappservis. Men det var Final Fantasy. Det var en uppdatering därifrån. Jag får läracka det. Ja. Tillbaka till dig, Fredrik. Låt oss tala om plattform. Ja. Plattform. Det är väl bäst att fråga. Är det någon som ens hört talas om det? Red Rodgers? Nej. För det, man är en liten kille. Hans mamma kommer och skäller på honom för han sitter och spelar så här konsolspel hela nätterna. Och då stänger han argt av den där lilla konsolen och går och lägger sig, men så startar den upp mitt i natten. Helt utan. Han går nära tvn, det blixtrar och dundrar under den där tvn. Han tänker, vad konstigt. Och så sugs han in i tv-spelsvärlden. Som Kapten N. Ja, just det. Som den saken. Ja. Och, den är referens inte alla tar dock, Kapten N. Nej. Nej, tyvärr. Inte jag heller. Men där då träffar han på en snubbel, jag på att säga. Dusty heter det. Heter personen i fråga. Och det är en gammal sån här, en spelkonsol som lever. Och han hoppar på hans rygg och säger, nu ska du skjuta allting i världen. Och ta det vidare. Du ska hitta 4 stycken pusselbitar på varje bana för att ta det vidare. Och det är blodigt. Det är mycket wisecracking och sen lite extra blod och mycket cursing. För de svär som fan, ja. Jaha. Och det är väl egentligen, det är faktiskt relativt snyggt. Sen är det kanske lite tråkigt för det är så här, man vet att man måste träffa varje hitbox och sånt typ exakt ibland. För missar du med en millimeter så missar du allt och så dör du och så får du börja om hela jävla nivå. Är det ett svårt spel? Nej. Det är inte svårt, mer som det är lite hafsigt gjort i spelkontrollen. Skulle jag säga i så fall. Dålig joystick. Men... Joystick. Det är också en referens som inte alla tar. Nej, det är det, jag vet. Ja, nej, den tog inte jag. Det enda det som jag tycker är roligt med det här egentligen, för det är, jag vet inte om någon som har kört typ så här Jazz Jack Rabbit som fanns för många år sedan, eller Commander. Det var länge sedan. Ja, det var länge sedan. Ja, det var också ett tag sedan. För det är i den typen av plattform, skjuta allt som rör på sig, de är wisecracking och det är ganska snyggt gjort. Men kontrollen är lite så där, tycker jag. Helt okej spel, men... Och röstskådespeleriet är förvisso ganska roligt. För de blipar ut i texten när de säger typ cocksucking assholes, go swipe your own dick, eller fan nu säger. Ja, hur gammal är den här Red Rogers? Han är väl typ 8. Nej, ordentligt språkbruk för att vara 8, kan jag säga. Ja, det är inte han som säger det. Det är alla andra som säger runt om. Jaha, oj. Runt om. Så förstörd han kommer att bli. Det är ungefär som att sätta dem i fängelse så blir den liksom som en fängelse. Och det är kul, för han skjuter ju verkligen ihjäl allting som man ser. Han kan byta vapen, ja. Liksom olika typer av skott och grejer. Och han, den här Dusty då, som sitter på hans rygg. Ja. Och som för övrigt hjälper honom att klättra på olika sätt och så. Han kommer ju med lite så här, jaha, du skjuter ju på bra, du kommer bli värsta massmördaren. Det ser bra ut för dig. Och så håller han på och snackar så hela tiden också. Man bara, okej, jag vet inte riktigt. Men den är ju, ja, den är gjort för, det är ju Peggy 16 på den här, antar jag. Så det är inte så jag. Lite mysigt. Gillar man att skjuta saker så är det ju bara att hoppa på det. Annars ska man nog skippa det, tror jag. Vill ni ha mer ingående om det får ni kolla på hemsidan, för jag ska skriva någon recension på skiten sådär. Ja. Vi får hålla koll där. Jag vet inte om ni har någon fråga på det. Det här finns på PC. Jag tror inte det finns på någon. Finns det på Switch? Jag har inte hört talas om det. Nej. Inte än så länge i alla fall. Det hade varit kul om det fanns på Switch. Jag skulle kunna tänka mig att det gör sig bra där. Alltså, därför jag frågar är för att ingenting kommer till Switch. Jag bara retas lite. Ja. Inget av värde. Vad rolig du är. Ja, jag är rolig. Dagens skämt levererat av Erik. Ja, men det får räcka med lite spel i fokus där, så hoppar vi vidare till nyheter. Max? Ja, hej och välkommen till dagens nyheter. Ikväll ska vi tala om diskvalificering. Ska vi inte ha så här bip bip bip bip bip bip bip bip? Ja, också en så här bip bip bip bip. Nej, det är gammalt. Det är bara att ta och kopiera henne nu. Det är podden där vi bevisar hur gamla vi är. Skryter om hur gamla vi är. Och hur dåliga och gamla referenser vi har. Så Max, vad har hänt? Jo, nu ska ni få höra på nyheter här. Jag vet inte hur många som känner till han herr Billy Mitchell. Mm. Om ni har sett filmen King of Kong så kanske man kommer ihåg den, att han som verkligen kämpar att jag ska ta high score i Donkey Kong, gamla arkadspelet då. Och sen han Billy Mitchell som är lite så här riktigt stöddig typ, som att bara, jag klarar alla, det är ingen som ens har en chans mot mig. Och det blir lite underdog-grejen att han kör där. Och sen så när han självklart slår liksom 1 miljon poäng första personen någonsin, så och live då i en arkad, så åh, vad häftigt det är. Och sen så kommer han Billy Mitchell med ett VHS-band och har liksom tajmat det så att precis när han har vunnit så ska han komma in med det, och där han då har ett ännu högre poäng. Så precis när han verkligen, hela den här filmen, dokumentären har ledit upp till det här, så kommer han Billy Mitchell in sen och bara äsch, jag har det här, öppna det här när han slår det där. Så kom han med ett högre poäng då. Och då var det lite så här småsuspekt att det var lite så här hack i filmen med han Billy Mitchell. Han är ju en rekorderlig person. Han är ju liksom affiliated med det här Twin Galaxies som har mycket av de här rekordsättande, och många som liksom, han känner domaren personligen och sånt där, så att det är lite så här halvsuspekt ändå. Men de säger att ja, men är det så att lita på att det är så, så att ja, men då kör vi på det. Men nu har det väl kommit upp lite mer att på senare tid lite mer liksom bevis att han körde på en emulator istället. Och det tillåter de inte. De måste spela på originalkabinaten, liksom kretskortet med just det spelet, för att köra dem emulator då gills det inte. Och det, det de har konstaterat var att han körde inte på en originalkretskort. Det är väl därför hans poäng nu diskas, som kan vara på tiden. Så det var lite, han var alltså en überkaxig snubbe som nu blir kickad liksom från oh ja, och det var mycket suspekt på, alltså han är lite såhär konstig person, för att han, alltid när han skulle ha någonting så hade han alltid sitt bord med sin egen hot sauce också, som han sålde överallt, Billy Mitchell hot sauce och Det här är ju dålig radio, men vi ser ju honom på bild här. Du har ju tagit ett bild, älskling. Han har slipsar med amerikanska flaggan. Han har ju en viss sektledar-aura. Oh, ja. Och så har han ju, på vissa bilder ser ut som att han har liksom solat lite för mycket. Ja. Och han har sin, säger att en fråga, vad skriver du i när du på arkaderna, när du får high score, som är tre bokstäverna? Så bara, det borde vara självklart att det ser du ungefär. Så han bara, nej, vadå? Pekar på slipsen. USA, det är... Det är hans tre initialer. Ja, det känns ju rätt så generiskt ändå. Med tanke på att det bor ett par där, men okej. Ja, men ja, han är riktigt sådär. Det var kul att få ett slut på det här i alla fall. Som är att, ja men, den dokumentären, jag vet inte hur många år gammal den är, men den är ganska gammal nu. Och så att det är kul att the good guy vinner i slutet i alla fall. För det var en typisk syn att han har spenderat sig så många tider på det här liksom, och liksom tränat och sen äntligen liksom, och hela publiken som står där och är med, åh vad häftigt det här kommer bli, och sen i slutet så kommer han, ja här är en liten halvsuspekt VHS-band som är liksom dålig kvalitet, som liksom hänger sig lite här och där, som visar hur han får ett högre resultat, och sen säger de, okej, då tar vi den som rekordvinnande istället. Så bara, jaha, så slut. Så det var kul. Det var den nyheten. Någonting, någon som vill diskutera något mer om den? Nej, jag är nöjd. Han ser lite suspekt ut. Men jag tror säkert att han var grym på spelet ändå. Han är jätteduktig på spel, men ja. Då går vi vidare till THQ Nordic hoppar över E3. Då kan man fråga sig, varför hoppar de över E3? Jo, de vill se på fotboll. De har inte tid med E3. Som jag sa, det här är bra. Det här är kuken i örat, alltså i örat på E3. Ja, så att de säger det att de hoppar E3 och istället kommer satsa på Gamescom i Tyskland. Så att, ja, det, så kan man ju göra. Ja, kör i vind. Ja, de gjorde en press release. Det är inte som att de är en utgivare vars enda liksom yrke är att få ut information om sina spel. Ja, precis. Och då väljer de att titta på ett par filurer som springer med boll mellan fötterna. Som de kan göra i vilket land som helst. Som men, sagt, de körde där pressreleasen. Alltså att vi tänker inte medverka, för vi vill inte missa fotbolls-VM i Ryssland. Så att man tycker att... Ja, men de kommer ju inte vara i Ryssland. Nej, precis. Liksom, ska de titta på TV? Går inte att göra därifrån heller? De hade ju skrivit, de hade ju lämnat, i den här pressreleasen tror jag stod med att de kände till en bra bar, men de ville inte vara där för det skulle vara 7 på morgonen. Ja, just det. visst. Ja. Fast alltså om jag bara får fundera fritt, har det inte alltid varit någon sorts, vad ska man säga, någonting mellan datanördar och och du menar att bara så nördar generellt är kanske inte sportnördar på något vis. Det finns en viss vad ska man säga, rivalitet däremellan, och att de valde då sport före spel. Kan det svida lite extra? Kan, Jag menar, man ser bara dividen mellan... Det kan ju vara en strategi från deras sida. Är det någonting lurigt man har tänkt på? Alltså, är det liksom, har de försökt, alltså, har de försökt tvåla så gott det går? Så tänker jag i alla fall. Jag menar, de har ju, det känns som att de har liksom valt två läger. Det är från den gamla tiden, du vet, Sonic och Mario. Mm. Alltså, man är ju ett läger där. Och så har de liksom, då har de valt ett ordentligt bra läger som kontrar det andra lägret, så att säga. Jag undrar om det inte, det är nog inte så mycket, jag tror inte det är så mycket läger som antingen så är att de på riktigt inte bryr sig, eller att de vill bara skapa kontrovers för att som utgivare skita i att vara på E3. Som, man kan ju tycka vad man vill om det, men det är ju ändå det största eventet på året. Mm. Och skippa det för att de uttryckligen vill kolla, inte missa fotbolls-VM. Jag tror det, ja, det kan vara en strategi, precis som du är inne på. Ja, men det är liksom det bästa de vill, att göra med det sämsta att titta på. De vill ta en liten nål och peta lite på folk. Bara, Men kunde de inte gjort som Nintendo gör, spela in något i förväg, typ som de sänder bara? Det är klart de kunde ha gjort det. De kunde ha gjort vad som helst. Sen är det klart, det finns ingen som säger att inte deras spel kommer visas upp på typ Xbox eller PlayStation eller något. Det är bara att de inte är där. Ja. Mm. Ja, men de tar ju i alla fall uppmärksamhet till sig. Mm. Vi snackar ju om dem nu så. Precis. Ja, precis. Man kan säga att de har lyckats alltså. Ja. Ja, sättvis. Ja, men det var det där roliga om det. Annars så har vi lite extra små grejer här nu. Det finns ju Sega Mini Drive. Det är annonsen. Vi hade vår Louise som satt upp gediget gick igenom livestreamen. Det var typ 4. Ja, precis. Klockan var 4:30 eller något i natt. Vad heter det? Sega Fes. Vilket jag tyckte var roligt. Det var en slump att jag såg den på Twitter att men de ska visa upp, de skulle ha ett huge announcement. Så tänkte jag att jag sitter ändå uppe så jag får sitta en timme till då. Och sen först visar de, det var ju på japanska då, det var på Twitch, jag fattar inte vad de sa, men de visar upp lite grejer i alla fall. Först var det någon samling till Switch. Det var tydligen 3 spel i alla fall, det ska vara 15 spel tror jag, med så här lite gamla Sega-titlar. Det är ju sånt de ger ut nu, gamla grejer, för att sen så var det Sega Mega Drive Mini, och det finns ju redan en sån Sega Mega Drive Mini ute, fast en del rykten gör gällande att det här är den ungefär, fast den ska släppas i Japan nu, där har den inte släppts förut. Mm. Kanske, jag vet inte. Men jag hoppas att det här är en bättre version, så att det inte bara är den gamla, för den har tydligen fått... Hur var den dålig? Den har fått, jag vet inte, men den har tydligen fått kritik för att den inte... Jag gillar att säga att den var dålig. Jag vet inte vad det är, men den var det. Ja, men den, folk har klagat. Hon sa ju tydligen var den dålig. Ja, tydligen var den dålig. Men sen så, apropå gamla titlar, sen så ska de ju ut Shenmue 1 och 2, en samling också till... Först stod det PS4 bara, och jag tänkte att oj, är det bara till den? Så men det var tydligen i Japan, det var bara till PS4, för att sen när artiklar började rulla in, då stod det att det ska även komma till Xbox One och Steam, och inte till Switch då, av någon anledning. Folk tror att Sega hatar Nintendo, eller så är det Sony som har betalat Sega, det är bara rykten och spekulationer, så här, men, eller så sparar Nintendo... Det som en egen nyhet senare, att men det kommer till Switch också, vilket jag hoppas på då som Switch-ägare. Jag spelade ju Shenmue, jag hade det på Dreamcast det första, och det tyckte jag om. Men jag spelade det andra, så det hade varit kul att spela också. Mm. Så att det var lite därifrån. Jag hoppas det kommer. Ja, men det var det där roliga. Och jag tror att det var allt för nyheterna. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Bra, kommer väderrapporten. Ja, det är det. Det kommer en kallfront över skärten här. Det solar överallt. Ja, solar. Ja, du får en sol. Du får en sol. Du får en bil. Ja, nej. Veckans diskussion då. Heliga kor står det här, men det är bara en slags titel. Vilka är spelen som alla hyllar, men som vi faktiskt avskyr eller inte tycker är så bra? Och varför? Så finns det någon som har något så här spel som kommer upp på en gång? Jag har gjort topp 10. Ja, jag tyckte du sa något viktigt där också, Erik. Att det med att det är inte att vi hatar dem kanske eller så, utan det är liksom att vi inte är lika förtjust i dem, att vi tycker att de är overrated. Precis. Liksom och så. Ja. Ja. Vi får välja själva vart vi vill vara på skalan. Sen kan det vara kul att avsky också, bara för att skapa kontrovers. Ja, ja. Men precis som du säger, jag tror det finns ju inget spel man egentligen har. Inte gör jag det. Men nu tycker jag att vi ska ta is eller vi spricker. Det blir roligt. Får jag börja svagt med lite så här honorable mentions? Ja. Hur många hade du så? Alla Game & Watch-spelen. Ah, ja. Det skulle jag vilja säga. Det är honorable mentions. De har aldrig varit bra. Men är det sett från idag när du sitter med sånt, eller från då? Ja, det är fan med från då. Redan då? Okay. Ja, redan då var de skit. Mm. Och folk köpte massor. De var skit. De var jättedåliga. Så skulle folk ändå ha dem. Jag vet, jag hade ett sånt där. Och det var liksom typ så här, varför har jag det här? Det här är ju jättetråkigt. Det är liksom helt jävla värdelöst var det. Och såg jag typ så här folk som hade dem. De hade dem alltid på hyllan typ så här. Det var aldrig någon som använde dem. Bara att upplevelsen var liksom tråkig bara, eller varför? Det är klart som fan upplevelsen var tråkig. Det var ju en jävla skär. Det var ju som någon sämre jävla digital klocka. Skit var det ju. Men jättepopulärt. Det var som de här jävla pentrollerna fast i spelvärlden liksom. Skit men jättepopulärt. Game & Watch. Ja, det är honorable mention skulle jag vilja påstå. Och det skulle och det här är det värsta bajset någonsin. Men det här är bara honorable mention. Ja, vad kommer då på listan? Ja, skitsamma. Jag tycker också att vi kan lägga till Tamagotchi där också. Det var det många gillar ju det där. Det är ett spel. Ja, men typ. Det är också sådana jävla game. Det är en form av simliknande spel. Ja, typ en sådana Game & Watch idé också. Du hade väl ett längre bakåt i tiden också? Ja, fast det är på min nummer 10. Louise. Har Louise också många, eller har du bara några? Eller hur? Jag har skrivit upp för 10-tal här, men jag behöver inte ta... Jag tror jag Erik kommer säga det som jag kommer säga. Ja. Jag tänkte om vi kan hoppa lite så att vi... Mm. Ja. Ta en till då, Erik, så hoppar vi till Jag Louise. Kan ta min 8:e plats, den är ju lite mer recent, så att säga. Okay. Pokémon Go. Pokémon Go. Men har inte ni kört jättemycket? Du har inte spelat Pokémon Go. Jag har sett dig spela, det räcker. Får man uttrycka sig om spel som man inte själv har spelat? Nej, det tycker jag inte. Fan, om det har förstört i princip ens liv när någon alltid går och spelar där bredvid en. Nu får man fan med uttrycka sig. Jag kan fan lika mycket som dig under det hela spelet. Jag har sett så jävla mycket av det där. Jag kan säga det, breaking news nu, att jag tog bort Pokémon Go från min mobil i veckan. Åh, fy fan, vilken jävla lättnad. Jag har tröttnat på det nu. Ja, vilken jävla lättnad. Ja. Man går omkring. Ja. Ja, precis som vilken jävla vanlig person som är. Ibland pirrar det till den där jäveln. Och då ska man kasta en boll på någonting. Och det är det enda det är. Och så samlar man på sig en massa jävla ägg som typ så här, man ska gå så de kläcks. Mm. Nej. Skulle du, Louise, säga att ni gick mycket mer än ni borde skulle ha gjort i vanliga fall? Eller jag gick skulle mer. Skulle ni ha gått så mycket? Ah, jag har till och med kört henne i bilen till vissa så jävla ställen. Det var, när vi var ute och körde så liksom, ser du någon Pokémon? Ja, ah, men där, kan du svänga in där? Ja, fy fan. Sen, men det var ju när vi var ute och åkte ändå. Ibland typ såhär, ah, här är det en. Jag kan inte bromsa nu, det är en massa bilar bakom liksom. Här, stopp. Det går inte. Vi är på motorvägen. Det går inte. Men Louise, kan du ta någon ett spel som du avskyr eller som är en axelryckning eller whatever? Alltså, ett av dem som är liksom superpopulärt jämt, som jag har spelat igenom hela, så jag tycker jag har rätt att uttala mig om det. Mm-hmm. Absolut. Det är, du tvålar här nu, jävel. Det är Earthbound till Super Nintendo, det här rollspelet som är lite mer, vad ska man säga, västerländskt i framtoningen med lite mer modern setting och sådär. Det tyckte jag. Men det är intressant att höra. För att jag vet ju att det har ju mycket liksom, jag har inte spelat spelet själv, men jag känner igen liksom, jag vet ju vad spelet är för något, jag har sett screenshots och spelat och så alla säger, "Åh, det här var så, och det här är jättebra spel", men jag kan inte uttala mig om det för jag har aldrig spelat det, så det här ska bli intressant. Det tycker jag är jätteintressant också, för jag hörde om spelet för typ 2 veckor sedan. Okej. Okay. Jag tänkte, vad är det här? Det är något som de pratar om i någon podd jag lyssnar på. Jag bara, men här ska vi kolla. Ja, det var någon Nintendo RPG-grej. Ja, men det ska... Jag vet inte, vad är mer uppseende veckan att någon inte känner till det eller att... Ja, men det släpptes väl inte i Europa när det begav sig, utan, utan jag spelade ju det på Wii U när det kom på Virtual Console där. Okej. Okay. Har du någon mer god? Jag har ju typ allting jag har ju varit på Nintendo-konsoler då, så att Men ja, någonting som brukar vara populärt, det är ju första Castlevania-spelet till NES, 8-bitars. Det är, tycker jag, är dålig kontroll. Det är faktiskt inte så bra. Nej, det är inte så bra. Det är... Nej. Men kan man inte vara ganska överens om att de första spelen i en serie, särskilt förr, de var ju inte så... Men varför gjorde de dem då? De visste ju inte bättre. De visste ju inte bättre. De hade gjort det för sig själva som... och tänkt att ja, det blir inte så bra, nu kör vi nästa och så utvecklar. Det är ju lätt att komma med del 7 och bara, ja, nu förstår jag, det var ju faktiskt, vi har ju gått framåt. Det finns skäl till varför man gör utveckling av spel. Man utvecklar spelen för att bli bättre. Mm. Men man måste ju ha skit någonstans. Vi tyckte ju bättre, både jag och Erik tyckte ju bättre om uppföljaren Simon's Quest, som är lite mer Metroidvania. Utforska och man kan levla upp och sådär. Det var ju lättare också. Och så kan man skriva in fusk också. Ja, coolare piska. Men då hoppar vi över till Max. Då har du något spel som du känner det här, det tycker jag inte om. Fast alla andra tycker jättemycket om det. Ja, och det är väl lite mer av en subgenre också här. Men det är, jag tänker så här, Mortal Kombat-spelen. Ja, det har jag med det också. Det har jag också med. Ja, titta. Nummer fem har jag. Oj. Ja, det var kanske inte så ovanligt då. Det är inte alla som tycker om dem. Men jag vet ju att jag som spelar mycket fighting-spel och sånt. För mig så är det speciellt just animationerna i det. Någonting med känslan. De känns så onaturliga på något sätt. Pratar vi om Super Nintendo-spelen nu eller? Jag talar om hela Mortal Kombat-serien. Okay. Även, och speciellt, jag har ju blivit mer och mer indragen i liksom fighting-spel desto äldre jag har blivit nu. Och spelat dem mer och mer på allvar. Jag spelade dem med min bror väldigt mycket när jag var mindre. Så här, med Tekken och Soul Calibur. Tekken är fan bra skit alltså. Ja, men det är väl liksom, det är som man kunde bara gå in och spela så. Men jag spelade ju inte på något allvar. Och det fanns ju ingen liksom online-spel då. Utan då spelade man ju bara mot sina kompisar. Men nu när man spelar liksom seriöst så... Jag är bara nyfiken, för det här är ju spelen som alla hyllar. Hyllar folk Mortal Kombat? Ja, speciellt ja, det har en viss, tian som kom ut. Det finns en viss... Ja, lite så. Ja, tian kan jag ju tänka mig. Att folk hyllar. Vad tycker du om tian? Är den skit? Alltså, jag tycker tian är väldigt häftig på så. Den har bra grafik och liksom, den är kvaliteten liksom på karaktärerna är bra och så här, liksom, det så animationerna är väl gjorda om man säger, men jag tycker de är fel animerade. Jag tycker det är inte omsättet när du, det känns så stelt på något sätt. Själva känslan är det, jag har aldrig liksom, det är sånt där spel som jag skulle vilja tycka om men har försökt att spela men funkar inte riktigt. Och jag vet ju när de kom med Mortal Kombat mycket DLC-karaktärer, jag spelade ju Jason i Mortal Kombat och det var en karaktär som jag säger, ja men det här är ändå okej. Men han var så jäkla overpowered mot casual-spelare, så det var väl det som gjorde det mer roligt. Men jag hade ju svårt att spela några andra karaktärer, för att det är någonting i det spelet. Och jag har samma då för Injustice och ja, men det var Injustice och Injustice 2 också som kommer där, samma liksom NetherRealm Studios som gjorde båda två där. Så att det är ett sånt spel som jag vet många liksom tycker, det här är jättebra på fighting-spel, men jag känner att jag spelar det för att det är många som spelar det. Det är kul när folk spelar fighting-spel, men jag fastnar inte jättemycket för det och kände att det var kul att se reaktioner på folk på de här riktigt brutala grejerna som Mortal Kombat är känd för, men själva spelet var lite sådär att jag tittar hellre på någon annan spelare i så fall än att spela det själv. Nu var det inte så jättefarligt sagt ändå, tycker jag. Det är inte som att du typ überhatar det, men... Nej, men det, jag har svårt liksom. Har jag inte spelat spelet själv så känns det som att det är säkert bra på sitt sätt. Och tycker folk om det så tycker jag de ska spela det. Det är väl säkert, jag kan förstå varför de tycker om det, men det är ingenting för mig. Man har lite för mycket sån attityd på det hela och känner att det är väl kul att ni tycker om spelet i alla fall. Är det verkligen jag som tycker om Mortal Kombat seriöst alltså? Ja, någon gör ju det tydligen. Det säljer ju väldigt men bra. Men säljer det inte mer för att typ folk tänker att det där kanske är coolt eller att det ser lite brutalt. Ja, lite kan det. Oh ja. Det är ju som första Mortal Kombat det här, att det var brutalt och att det fick liksom. Ja, det är bara första Mortal Kombat jag har på min lista. Du har ju väldigt många, verkar det som. Jag har ju hela Mortal Kombat-serien, de jag har spelat. Ja, jag har ju bara Mortal Kombat på min. Ja, jag har ju bara från Super Nintendo i minnet. Ja. Och det var ju supersunkig kontroll och nästan omöjligt att få till med fett härligt. Men det var illa. Ja, det var skit var det verkligen. Ja, det var riktigt dåligt. Och man hörde liksom, jag vet att när jag var liten så var det så här, folk så här, typ, i bygdegårdar som liksom så här, gick ihop liksom, och skulle spela det där på kvällarna. Och liksom, så var det så jävla coolt. Liksom. Nej, fy fan, vilken jävla dyr. Jag hoppas att bygdegården brann ner med dem i också. Oj, oj, oj. Var du något mer, eller var det den? För mig så var det allt jag kunde tänka på. Ja. Som sagt, jag har lite... Ja, ja, ja. Så här, så, Vi får se om du kommer på något. Ja. Jag tänkte dra till med... första The Witcher. Den tycker alla så här, den startar allting, men jag körde, det är fan horribelt duset att styra den där gruppen. Men du ska svinga runt med musen och hålla på, det är ju bara jobbigt. Alltså, alltså, det finns skäl till varför alla hoppar den. Får jag då fråga som du frågade mig för, får jag lämna över den frågan igen? Är det här från perspektivet nu eller perspektivet då? Både och. Både och. Bra till sånt. Jag har, tyckte du det var skit även när det kom? Ja, jag försökte mig på det. Jag försökte. Jag vet inte hur många timmar. Men jag, du vet när man ibland... det klickar bara inte. Och sen så tog det ett par år. Och jag tänkte... men, för då var när jag körde, började köra skiten ur trean. Som jag älskar. Ja. Och då tänkte jag, men jag måste ju testa. Det kan ju inte ha varit så jävla uselt. Ja, då var det ju ännu sämre. För då har jag ju kört trean. Så då var det ju ungefär som att hyvla ballen med en osthyvel ungefär. Så illa. Ja, det var ju kanske lite extremt. Nej, men jag hör dig. Jämförelse, men... ja. Det var, är det här nummer ett kanske? Nej, det vet jag inte. Halo och Final Fantasy är ju såklart också med, men de är lite för mer axelryckningar för mig än direkta avskyspel. Men avskyspel, då skulle jag nog slänga med Fable. Ja. Okej, ja. Dåligt alltså. Det är inte underhållande och man ska hålla på och du ska kära ner i någon och det är fjönigt och man... Nej, säger jag. Fy! Får jag slänga in ett till rycka på axlarna spelet som är jävligt populärt? Pong. Go. Pong. Helt värdelöst. Det var det när det alltså, kom. Alltså, vem känner till? Du vet, idag, folk som är 18 år idag, de föddes 2000. Det var liksom 20 år innan de ens föddes. Ja, det är kul att ta upp Pong. Ja, men det är ju helt värdelöst. Apropå bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi. Ja, precis. Det finns ju ingen levande ungdom idag som tänker... Vi tar lite nyare då, vi kan ta Pac-Man till exempel. Det är faktiskt min nummer två på min lista. Det är också så här... det är verkligen ren jävla hundskit här. Det var det när det kom och det är det nu. Seriöst alltså. Ja, precis. Alltså, jag fattar. Om man spelar det typ en gång så är det ju över sen. Man tar ju aldrig upp det igen. Har man dött en gång i Pac-Man och liksom fått game over där, då tänker man bara att det här gör jag aldrig om. Kände du så när du körde för gången? För jag tänker, för det var kul hopp mellan Pong och Pac-Man, för det här språnget är ganska stort ändå, tycker jag. För Pong var ju bara en blippande grej. Och nej, var det två, man kan säga att det är tre blippande grejer. Där, sida till sida. Det är tre blippande grejer. Det är en punkt och två stycken, och två jävla streck. Två stycken paddlar. Mm. Ja. Men Pac-Man var ju lite färg och det var lite grejer och lite sån här filurer kunde äta upp. Och så var det mest körsbär. Ja, det... ja. Ja, ja. Ja, ja, men då så. Louise, har du någon mer? Får dra till med Sonic-spelen. Men är det så kontroversiellt att dra till? Ja, men ta till exempel Sonic 2 då. Är det hyllat? Sonic 2 är ju så här superälskat. Och liksom, jag har ju spelat där och det är jättekul typ första två banorna. För att Sonic, han är en grabb som är bra på att springa. Det är hans, hans grej roligt. Liksom. Så jävla roligt. Men sen typ, efter de två första banorna någonting... eller världarna, då kan man ju typ inte så här springa mycket, utan då ska man så här liksom stanna man upp hela tiden, ska hoppa och grejer, och det är han jättedålig på. Så att det är roliga att typ bara springa full fart, det försvinner ju, och då försvinner ju hela poängen med spelet. Ja, det är precis som ett spel som liksom, vad ska man säga, skiter ner sig självt. Fantastiskt egentligen. Men jag kan hålla med lite på det här faktiskt, för att jag kommer ihåg att jag, liksom, jag har inte spelat mycket Sonic överhuvudtaget, men jag har också så kört första banan, Green Hill Zone eller vad det heter. Och man liksom kör bara, okej, jag vet inte riktigt vad man ska göra, men jag håller väl framåt, jag har hört att jag ska springa. Så bara, nu kommer jag på halsen, gick en loop här, kom jag upp då. Det var ju kul, och sen åker runt där, sen i tunnlar, och sen jag undrar vart jag ska, men jag går hit, och så, men jag kom till något ställe, det kanske finns olika vägar att gå, och så här, det var inte kul, och så, men jag gick på en fiende där, det var ju synd, men nu är jag uppe i fart igen och så. Och sen klar med den. Och sen när det blir någon boss här också någonstans som jag försöker hoppa på det. Så, ja, men det var lite bökigt, men ja, det är klar. Men sen efter typ så här 2-3 banor som du säger så är det bara okej, nu blir jag slagen igen. Okej, nu dog jag. Okej, jag måste ta det lugnt och inte springa. Och han är jobbig att hoppa med för att det är så också. Gjort. Mm. Det är gjort för någon sån här fart. Och när man är så långsam, när man liksom, för att få momentum på något sätt, så är det, tar det väldigt, väldigt bökigt. Så att, det kan jag hålla med. Och så kommer det vatten på den banan och han kan inte simma som typ Mario eller något sånt där heller. Så att då är ännu segare. Han är tvungen att jogga luftbubblor med, va? Ja, precis. Vatten, det är Sonics kryptonit. I princip. Ja. Mm. Bra, bra, bra. Erik, om vi hoppar, har du några kvar? Ja, jag är ju en topp 10. Men... Han har till och med numrerat dem fint. Ska jag, kanske... Ja, ta och kör av. Jag slänger in en axeldryckning här. Jag tar nian här då, till exempel. Tetris. Det är många som, Tetris. Det är många som tycker att det är ett bra spel. Jag älskar Tetris. Ja, jag vet, men jag älskar Tetris också. Jag älskar Tetris. Det är ju inte ens roligt. Asroligt. Jag kan sitta flera kvällar med. På PlayStation till och med. Alltså, Tetris för mig, det är liksom... Om jag ska flytta och så försöker jag hjälpa någon annan att packa bilen bra. Det är Tetris för mig. Det är liksom inte roligt. Det är liksom man gör det av tvång. Man försöker liksom maximera plats genom att minimera. Mm. Alltså, fattar du? Det är, nej. Det är väldigt roligt då om du hade haft så att om du packar bilen och sen så har du packat allt det som ligger längst in. När du har packat ner försvinner plötsligt den rad och din kan säga, vad har du gjort? Det försvann! Ja, men rutan öppnar kanske. Det är väldigt roligt. Mhm. Ja, ja, men det jag brukar nynna på Tetris när jag hjälper folk att flytta. Ja, men man ska bära de jävla lådorna och ställa dem prydligt och så har de lite udda grejer som man liksom ska. Det är Tetris för mig. Ja, men Tetris har ju lärt mig att packa mat bättre, så att... Ja. Ja, men det brukar man säga liksom, det, man packar en bra matkasse och säger, ja, du är bra på Tetris. Det... Jag ska slänga in nummer 6, Wolfenstein 3D för mig det första heter. Mm. Det var inte roligt när det kom heller. det var som sagt, det var en upplevelse för att säga, åh, vad coolt det här ser ut. Men var det ett bra spel? Nej. Det var aldrig ett bra spel. Jag säger inget, jag tyckte inte Wolfenstein 3 var. Men så nu kommer du säga någonting. Nu hoppar jag över till 5 och går till 4 här. Åh, herregud. Ja, nu går vi upp till 486 här. Nu är det känsligt. Ja, 486 66 MHz. Är det känsligt? Ja, nu är det känsligt. Det är Doom. Doom, det första Doom. Ja, även tvåan var ingen vidare. Alltså... Ja, men jag tycker väldigt mycket om det. Och det blir mycket bättre än Wolfenstein 3D. Och en sak som de gjorde... Jo, men bara en sak som de gjorde att det blev mycket bättre eller mycket skönare att spela, det var ju liksom att gubben, hur ska jag säga... gungade upp och ner när man gick framåt. Det gjorde jättemycket. Det kändes jättekonstigt i Wolfenstein att bara liksom rakt fram utan... Jag gillade Doom. Ja, jag gillade Doom. Det är bara brunt. Jag spelade här om veckan på PlayStation 3 i den här samlingen. Jag ville dö när du satt där hemma och spelade. Ja. Jag tänkte bara att du har ett helt liv framför dig kvar liksom. Mm. Och nu gör du det här. Då tänkte jag att okej, du får göra det eftersom du tycker det är roligt givetvis. Men jag kände bara det att ditt liv förspills. Ja. Så gammal skit. Dissa på det bara. Ja. Okay. Det har ju aldrig varit bra. Jag kommer ju ihåg när kompisarna med sina så här kompakt, du vet, datorer, du vet, så här, som satt ihop med skärmen. Mm. Så här kommundatorer och skit som folk hade då på den tiden. Och så liksom hade de, jaha, Doom, sa de. Och så gick man hem och tittade på dem så här. Ja, då var det dags att gå ut och leka i skogen, jag tänkte jag. För det här var fan skit. Ja, men det kändes precis som att nej, det här var verkligen inte roligt. Det var inte bra. Tråkiga ljud och... Jag kommer ihåg, jag satt med det första Doom ganska mycket, men sen kom det andra och körde jag. Nej, jag fann ingenting Doom. Nej, jag körde lite Doom 2 också, men det första är bättre, känner jag. Får jag slänga in i samma aura, eller era, så att säga, Quake 1 och Quake 2, nu kommer många bli arg också. Det var också inte så jättebra när det kom. Jag tyckte om Half-Life när det kom. Det är mycket senare. Half-Life var bra. Ja. Men ändå, liksom, där tog det fart för mig, de här 3D-spelen. Duke Nukem tyckte jag om. Det hade någon egen sorts karaktär. Fast var det var inte för en Quake nästan som det var 3D på riktigt, om man säger så. Ja, då var det med 3D-kort. Ja. Ja, men i Doom kan man inte ens titta uppåt. Ska jag lägga in en rolig historia med en kompis? Jag ska säga hans namn. Men hans föräldrar var relativt täta i alla fall. Och han hade fått en dator som han hade fått bygga själv. Och det är ju rätt så coolt på den tiden när man har en 166 liksom. Så han hade fått bygga en hel dator själv och han slängt in någonting som jag inte riktigt visste vad det var. Det var en 3D-accelerator. Power VR hette det. Han tänkte att det där är säkert grymt, det där ska min dator ha. Det han slängt med och stoppat in. Sen kom det fram då att han visste inte riktigt vad det var. Så att senare hade han förstått att man kunde aktivera det här i 3D-spel. Så han hade i princip inte aldrig använt det, i princip för att han skulle slänga datorn. Då hade han skaffat typ så här Voodoo sen. Jag tror han skaffade Voodoo efter det sen. Och det var då liksom han kom på så här, jaha, det man liksom sätter på det här i spelet och då blir det liksom coolare och högre upplösning och sånt där. Och liksom snyggare. Fantastiskt tyckte jag i alla fall. Han hade bara liksom kört med i princip processorkraft annars innan. Han hade det dock i datorn men han hade använt det. Därav har vi mitt nickname också som jag har på internet. Det ska vi inte gå in på. Skitsamma. Nej. Nu går vi vidare. Ja, nästa. Nästa. Nu börjar du komma högt. Vilken nummer är du på nu? Jag hoppar trean, över trean då som är Sonic. Och så har jag min första nu då. Nu får ni hålla er i. Jag håller i mig. Det absolut mest överskattade spelet någonsin av en spelbase så att säga. Super Mario Bros. 1. Ja, men jag håller med om att det inte är ett bra spel. Det är verkligen inte ett bra spel. Det är ju första i serien. Det är överskattat. Det är många som sitter, alltså det är många som tittar tillbaka där och så tindrar dem. Åh, det första Super Mario Bros. 1. Vet du vad det värsta är? Det värsta är ju inte att jag kan tänka mig att när det kom så liksom att det var inte bra när det kom. Jag hade det. Nej. Det var skit. Ja, men det jag ville säga är att jag kan tänka mig att det blev väl mottaget när det kom. Men det som förvånar mig, det är när jag ser listor idag som liksom ska liksom ha världens bästa spel någonsin. Och så har de med Super Bros. 1 fortfarande som kanske topp 10 i alla fall, eller till och med nummer 1. Nej, det finns så många spel att välja, men annars har ni Super Bros. 1. Ja, det är fan tragiskt. Ja, de där listorna, det är lite svårt med de listorna. För vad utgår de ifrån? Spelen, vad de har för någon betydelse? Eller hur de är faktiskt roliga att spela idag. Vem sitter med första Super Mario? Vem sitter med valfritt gammalt spel och kör idag egentligen? Jag menar, vem fan sitter med text? Mud tänker du på. Ja. Mud Dungeons. Oj. Alltså, det fanns ju på nätet, jag kollade här, var det i fjol och bara, det här är ju ingen vettig människa. Nej. Nej, för fan, det är... Det här. Vi har ju spel man kan vara i en riktig värld. Ska jag skriva vad jag ska göra? Inte nog med det, du måste skriva rätt också. Du får inte stava fel. Det är en bokstav. Does not compute. Nej. Ah, ja. Men då hoppar vi tillbaka till Louise då. Ska jag dra till med något mer? Ja, fast nu kanske jag börjar komma in på områden kanske inte så här superhyllade, men ändå liksom... jag tänker på till exempel Super Mario Sunshine. Mm-hmm. Har inte det fått lite delat betyg av folk? Jo, men jag tycker ändå att i alla fall senaste åren liksom att alla bara, men Super Mario Sunshine, det är ju faktiskt, det är på min topplista, det är så himla bra så här, liksom. Det är inte då, det kan det vara att den generationen har växt till sig så pass mycket att de vågar ta tillbaka. Jag vet inte heller. Så kan det vara. Det är coolt att digga Mario Sunshine så här, liksom. Men jag känner... men jag kan förstå det nästan att liksom att jag har sett det också någonstans att det har dykt upp men du, det här spelet var rätt bra för att alla har sagt att det är för skitspel i serien, men det, nu börjar de faktiskt komma fram mer och mer. Ja, och jag tycker de har fel. De har... Det gillar att du säger så. Jag tyckte, jag trodde du skulle dra till med den här Mario 64. För nej, den nej, jag tycker om Mario 64. Det är skittråkigt. Det är ungefär som att... Nej, jag skojar bara. Jag tycker fortfarande om Mario 64. Jag har aldrig rört det. Så Nej, men Mario Sunshine då. Sen Mario Kart 64. Jag gillar ju Mario Kart-spelen, men 64, jag tycker att den är överskattad. Det är också så här som många... Kanske det är speciellt sådana som växte upp med Nintendo 64, jag vet inte. Men jag tycker att det är också överskattat spel, Mario Kart 64. Men det är till SNES tycker du väl ändå om? Ja, det är till SNES spelade jag ju väldigt mycket när det kom. Tyckte väldigt mycket om det då, fast det är inte min favorit nu. Nu finns det ju många Super Mario Kart-spel som jag tycker är mycket bättre. Ja, fast det är däremot när det kom var det ju faktiskt roligt. Jag var inte så förtjust i Mario Kart 64 när det kom heller. Jag var ju så oerhört förtjust i det till Super Nintendo, så jag tyckte inte alls det var lika bra på Nintendo 64 när det kom. Ja, fast jag menar det till, jag menar det på Super Nintendo. Ja, precis. Ja. Det som till exempel Super Mario inte var när det kom till NES. Det var ju inte roligt. Just det. Ja, men alltså, det är ju lite så här, alltså, tänk dig alltså, vilken dålig tv-spelsbörjan jag fick. Mm-hmm. Tror fan att jag aldrig alltså, tyckte om konsol någon gång mer. Jag fick en Nintendo 8-bitars med Super Mario, och så fick jag Top Gun. Och där började min bana med spelkonsoler. Okay. Och sen dess har jag aldrig återhämtat mig. Har du något mer? Nej, jag har nog dissat färdigt, känner jag. Ja, våga lite till. Det känns som att jag redan kommer få... Våga lite till nu. Ja. Saker i posten som jag inte önskat. Jag har några kvar. Ja. Jag har några kör, kvar. Kör du berättar. Först och främst, jag satt och tryckte mig igenom Destiny 2. Men det är verkligen en hög av bajs. Alltså, det är så tråkigt. Ja, det är bara tråkigt, det är väl där. Ja, det finns det är grind lätt. på grind. Jag gillar att du har ju de mest moderna spelarna av oss, hör jag. Jag vet inte vad det är, Destiny. Ja, det vet jag inte. Det blir så repetitivt som man vill byta namn och flytta utomlands. Men, Kingdom Hearts. Nej, inte så mycket för. Det brukar jag kalla han med de roliga skorna, det spelet. Ja, det är en jätteskor. Men där ska jag dock lägga in att jag har bara kört en sån här 2,8. 5 BZU European Division Polstroganoff Edition. Och utifrån den så skulle jag säga att jag inte diggar serien. Jag är öppen för att testa det igen. Det är mer en axelryckning snarare kanske. Får jag bara lägga till att jag tycker ju väldigt illa om Musse Pigg också. Vad har han gjort? Han är för redig. Ja, men det är någonting med att han är liksom alltid rätt rådig. Det finns ju ingen sådana människor. Och sen om man ska dra tema och nu är det ettan nu? Får du lyssna? Ja, nu händer det. Du kommer tycka om det. Gött. Men det finns ju vissa spel som man hör blir så hypade att man tänker om det här måste ju uppenbarligen vara det bästa spelet som någonsin har gjorts. Och sen så visar sig inte vara dåligt, men det visar sig för min del vara under medel i alla fall. Ja, och det är ju självklart Zelda, Breath of the Wild. Jag tänkte att du skulle säga det. Jag försökte. Jag minns men... när vi pratade om Game of the Year i det avsnittet, ja, vad du sa. Jag vet. Och jag ser ju kvaliteten i det. Om vi säger så här, ibland så måste jag försöka ha lite insikt till på vad för spel som passar en. Man ska inte ta sig an spel som man inte borde ens sätta sig med, antar jag. Men på pappret så är det ju open world, vilket jag älskar. Det är inte som sagt, jag tycker inte det är dåligt. Jag tycker det mest som en axelryckning. Men du blir arg på att det är så överhypat, tycker du? Jag är arg. Ja, men lite. Upprörd. Ja. Men som med allting här i livet, man pratar om spel som folk älskar, men som man själv kanske inte följer. Ja, fan, alltså du vet, med Metroid var rätt bra när det kom. Super Metroid. Ja, just det. Mm. Det var det jag menade faktiskt. Ja. För Metroid var inte så jättebra. När du pratar om bra spel till Nintendo 8-bitar så menar du alltid 16-bitar. Ja, egentligen. Jag blandar ihop lite. Ursäkta. Senilitet. Om vi säger så här. När det handlar om just spel som folk hyllar. Alla kommer ju tycka olika. För alla har ju olika smak och allt. Och allt som jag säger nu, det är ju bara liksom kul att kunna säga det här i viss mån. Bara för att det är så få som säger det. Så det finns ju lite av den här spektakulära andan i att säga det. Men jag tror nog att är det så att ni där ute känner, ja men vad fan, varför har ni inte sagt det här spelet? Eller det här? Ja men mejla in till oss och säg vilka ni tycker är de mest överskattade spelen. Eller de spel som alla hyllar men ni tycker faktiskt inte om. På info@nordlypodcast.se. Ja, om det finns några lyssnare kvar, jag menar efter den här diskussionen, så vi vill ju ändå inte ha lyssnare. Ta, så. För guds skull, ta det här med en klackspark nu, människor. Det är ju ändå i grund och botten spel vi pratar om. Det är ju inte som att det är världspolitik och Nelson Mandela är bakom galler eller någonting, utan det är liksom inget av på riktigt jätteviktigt egentligen. Det är väl ändå viktigt, men det är också bara vad vi tycker. Ja, exakt. Bra, men då rundar vi av den här diskussionen tror jag. Och hoppar vidare till lite övriga nördämnen. Och anime är ju alltid roligt att prata om. Och du har ju en... Var det en film eller vad var det? Ja, det är faktiskt en film som är uppföljning på en serie. Och serien är ju... nu ska vi se här. Geki Joban Mahoka... Koko no det är det där jävla ordet retuose. Det är säkert det jag tar fel. Men någon form av The Irregulars at Magic High School. Såklart. Och det, när jag hör där så tycker jag direkt att bara, oh, men gud, high school, hur många så här. Visst, jag var när jag var mellan så här 15 och 18 så tycker jag var det bästa som fanns liksom, så här, high school, och det var alltid någon transfer student som var något häftigt, och sen så var det någon tjej som kom från ingenstans och man måste hålla gömd eller någonting, och det var alla möjliga skumma saker som man kan hitta på, men ja, det var väldigt bra då, men till slut så börjar man tröttna lite. Och man börjar liksom se att jag orkar inte ha den här lilla klena liksom mobbade karaktären blir den bästa hjälten som räddar världen. Kan han inte bara börja med att vara hjälten och spöa skiten och alla som mobbar han istället, så kan vi skippa hela den delen. Och det är väl lite det som är liksom grunden till den här scenen, att de har ju sina det är magi har kommit fram någonstans i världen, och då har de då nu alla high school som självklart liksom lär ut magi. Och det känns mer... Det känns inte som alla är så små karaktärer, liksom barn och så här, utan det känns mer som folk är liksom lite halvvuxna till viss del. Det känns mer som ett universitet nästan, mer än något gymnasium, om man säger så. Så det är liksom, det är en liten bra ton. Det känns lite mognare, och karaktären är mer mogen också. Och så, och självklart så finns det ju då den här klassdivideringen med det de kallar för Bloom och Weed, är de två liksom, de elever som har liksom hög liksom möjlighet att bli bra magiker, de får ju bli Bloom, och de är ju bättre än alla andra och får special liksom preferentiell behandling på alltihopa, medan de Weed blir lite mobbade allihopa och ska ju inte stå i vägen för de här som är bättre. Det är en standard, sånt som behövs i en anime nästan. Och självklart så den här karaktären som är jättestark egentligen handlar ju självklart i den dåliga klassen, för de går ju bara på något nummer, men han har ju någon sån här specialkunskap, hur han vet hur han använder, men ja, han är någon känd person också i bakgrunden, han är typ uppvärvad av militären som en specialagent som går in och löser lite saker. Så det är ett typiskt standard att en någon som ses på lite som vek kommer in och egentligen bara dominerar alla andra. Är det underdog här alltså? Det är liksom klassisk underdog. Det är egentligen, han är ju inte så mycket underdog, för han är ju så jävla överlägsen egentligen, men han bryr sig inte riktigt om att visa det utan först det behövs. Det är mycket så att eftersom han kommer i klassen med de absolut vekaste, som egentligen är de snälla och trevliga, så när de blir mobbade så kommer han in och räddar dem. Ja. Mm. Och så att det blir lite underdog på så sätt, och så han hjälper dem och bygger, och till slut så kommer de med så att alla blir goda vänner, de accepterar honom, och han bridgar ihop det här liksom, de här lägre klassen med den högre klassen, och alla är jämställdiga och bla bla bla bla bla. Och så, och sen självklart efter han har lyckats med det så går man över till nästa ark, när man liksom, då ska de slåss mot en annan skola, och så bara, ah, vad är det här, är det de här veka klasserna, hur har några av dem kommit upp till liksom regionsturneringen mellan olika skolor, det, nu ska vi spöa skiten ur dem, och så vinner de på något sätt och så. Ja, det är... ja, i alla fall så har det kommit en film då på den serien nu, så det är nu vi kommer till själva berättandet om filmen. Ja, okay. Men filmen var lite så där, så att det var inte lika roligt. Men mycket roligt! Mycket roligt! Det bästa jag varit med om. Jag älskar att du säger att du skulle prata om filmen, och så pratar du enbart om serien. Och sen säger du att filmen var okej, okay, och så går du vidare. Ja, fantastiskt. Men serien var ju mycket bättre än filmen. Alltså, du skulle jag ju prata fram om den här serien på ett... Ja, men jag vill ju prata om serien. Det gjorde min kväll. Serien pratar ju någon lycka. Men det var okay. Jag vet inte, filmen har någonting om så här, de har genetiskt, självklart så är det små flickor. Aha. För att det har man mest sympati för, så är det typ så här, är de 10-åriga eller något sånt. Fast de har ändå sen brösten och D-kuper allihopa, eller hur? Nej, de är alla så här, de är små, oskyldiga. Aha. Och liksom, du ska skydda dem och ha mycket sympati för dem istället. Mm. Så finns de i, de har typ 9 stycken som de stoppar in i en maskin och använder till något experiment. Ja, men det är en stor jävla cylinder och alla sitter i en sån här. Är det en torktumlare? Jag bara såg det framför mig. Liksom, stoppade ner 9 stycken spädande medflickor i en torktumlare. Är det det? Och sen så får du magi av det hela. De får magi av torktumlare. Ja, men de stoppar in 9 stycken flickor i stolar och så kör de in dem i en stor cylinder och sen så skjuter de upp, ja, men så här, de gör någon magi med datorn då, som, för de måste använda 9 stycken. Det är en laptop kopplad till torktumlaren. Ja, och så är det en forskare där som sätter liksom execute och så skjuter de upp en stråle upp till en meteorit. Ja. Och med då får den att meteoriten falla mot jorden. Förstärker torktumlaren på något vis. Nej, magin. Magin i meteoriten kanaliseras genom torktumlaren. De har inte salt, peppar och kemikalier X också. Ja. Nej, alltså torktumlaren skjuter ut en magi som drar ner en meteor till jorden. Aha. Så torktumlaren skjuter magi. Kan man säga till... att det är torktumlaren som är skurken? Nej, det är forskaren som bygger torktumlaren. Hans domedagsvapen är torktumlaren. Flickorna är i torktumlaren. Meteoriten är the bad guy. Typ. Ja, då, urvinner han magi ur tjejerna då? Ja, men han behöver deras hjärnor för att liksom använda... Vad är det här? Alltså, japaner. De är lätt att gilla, tycker jag. Och sen kommer tentaklerna. Sen kommer tentaklerna. Ja. Och skuddmissilssnopparna. Ja. Man kommer ju alltid tycka något om de här serierna. Ja. Det är ingenting som man bara... Ja, men det är typiskt också för att allting börjar självklart, de är från den här skolan, de är på en semester. Ja. Och så en av de här flickorna råkar fly och hon så flyr från sin egen semester. Känns som en dålig alltså, semester. En av de här, alltså själva skolklassen där det är liksom huvudkaraktären, ja, är ju på semester. Och okay. En av de här flickorna från de här 9 som är i torktumlaren, ja. Oh my god, att jag börjar förklara, ja, skitsam. Hon lyckas, en doktor där i fartyget där. En doktor i fartyget där torktumlaren sitter. Ja, är det typ ändå såhär? Alltså jag måste se det här. Känner du också att du blir lite nyfiken? Det är en illegal torktumlare. Är det en illegal torktumlare? Det är rimligt att det är en illegal torktumlare. Den drar ju ner meteoriter. Gud, tänk strömförbrukningen. Den kan ju inte ha A-plus direkt så här, när man köper en i affären. Försäljer den bara såhär. Försäljer den döljer typ det här för strömförbrukningen. Oj. För att avrunda, Max, är det värt att plocka upp den här? Riktigt, ja eller nej? Säger du nej nu också? Säger du nej nu också? Jag har pratat om det. Och så har jag pratat om det. Skit. Fantastiskt. Ändra lite temat den här gången sen. Lite axelryckning. Jag vet inte hur vi ska hålla kvar energin nu, men vi hoppar till Lost in Space. Ja, ta över det här, Fredrik. På Netflix. 10 avsnitt som släpptes igår. Ja. Inspelande stöd. Vi har sett ett och ett halvt. Ni hade sett ett och ett halvt. Vad är era intryck då av serien? Om någon inte känner till det, vad är premisen? Kan jag säga först att vi har ju inte sett originalserien, så vi har ingenting att jämföra med. Jag har sett, men det finns en film. Ja, filmen, ja, precis. Den har jag 98, sett, men det var väldigt länge sedan. Den har inte jag sett. Det var länge sedan. Nej, men man får ju inte se riktigt vad som händer direkt, utan det är mycket flashbacks i avsnittet. Fast man kan säga att de kraschlandar. Det är en familj som kraschlandar på en planet och så får de försöka överleva. Och snacka om att de får försöka överleva i första avsnittet. Allt går fel liksom. Ja, allt. Ska inte spoila vad som händer, men de har verkligen inte lätt. Allting går fel. Så det är ju lite spännande. De som faktiskt skrev det manuset till allting det som skulle hända, de hade ju åtminstone en fantasi på något vis. Ja. Mm. Ja, men jag tyckte om första avsnittet, så jag är nyfiken att titta vidare. Mm. Vad tyckte du då? Jag har konstaterat att jag har blivit äldre och känslosammare på något vis. För att jag mår dåligt när folk mår dåligt på något vis. Och jag blir rädd när jag inte borde bli det. Alltså, när jag var liten så kunde jag se skräckfilmer och sådana grejer. Det berörde mig inte så mycket. Men numera har jag konstaterat att jag blir så här gammal och vek på något vis. Att jag blir så illa berörd av när folk sitter i knipa och sånt där. Jag orkar inte riktigt med det här längre. Jag vet, vi såg någon sån här skräckfilm också, fan var det på... A Quiet Place. Ja, precis. Jag bara satt och dog i min stol. Och jag höll det i handen. Ja, det fick du göra. Har ni sett A Quiet Place? Ja. Ja. Ja, skitsamma i alla fall. Jag konstaterar av den här serien att jag är jättedålig på svåra situationer. Jag kan inte låta bli att... Alltså, de är på typ en isplanet. Nej, inte en isplanet, det är fel att säga. Men de kraschlandar bland is och snö och sånt och pratar om hur kallt det är. Och så har de inte ens på sig mössor. Och de har uppknäppta jackor liksom och... Det tycker jag är så jävla dåligt. Ja, vet du vad? Jag tror inte vi ska tänka så mycket på... Ja, men jag vet inte, låta bli att tänka på det. De sitter, det är typ så här jättekallt och så har de inte på sig kläderna. Det finns ju, alltså det fortlöper genom hela säsongen. Har du sett alla, Fredrik? Vi har sett 1,5. Skådespelarkeriet kanske inte är 100% på topp. Nej. Här, tycker jag. Ungarna är ju, det går upp och ner där, särskilt på den yngsta killen. Ja, jag kan säga att jag är inte imponerad än så länge av någon faktiskt. Den dataanimerade roboten är i princip den bästa skådespelaren. Det är kul att säga, för den är ju dataanimerad typ i bara första avsnittet. Sen är det ju en snubbe som går runt i en suit. Ja, okej. Okay. Ja, men vi har ju bara sett 1,5 avsnitt också, så att därav säger vi det. Alltså det funkar. Alltså serien. Sen, det är kul att säga att det händer mycket i första avsnittet, för det händer som mest i... Nej, men gud, seriöst. Sen, det händer ju saker hela tiden. De har ju, det är ju hinder i varje avsnitt. Men inte som i första avsnitt, för det var verkligen kaka på kaka mycket. Stackars. Ja, jag kände mer att det gick de all in. Ja. Ja, de har mycket problem i fortsättningen också. Men inte lika mycket som i första avsnittet. Samtidigt. Jag kände i andra avsnittet att det var ett litet tema nästan, att väldigt många av de här karaktärerna som är i serien, många har någonting att dölja eller någonting förflutet som de döljer sig. Ja, det känns precis som att det kommer upp saker och ting hela tiden. Ja, men så är det, och det är mycket flashbacks för att visa varför och så, och jag tycker det skiljer sig, det är lite... Jag har ju bara sett filmen också tidigare. Jag känner till vad det var en gång, men jag har aldrig sett originalserien. Den var ju en campy Star Trek-serie. Men jag tycker den är okej, den här serien. Den är lite upp och ner i pacing. Takten är lite upp och ner. Ibland händer det mycket och sen blir det mycket, mycket, mycket utdraget snack och lite scener. Och då är det klart, den här elakingen som heter Dr. Smith. Hon, för nu har de gjort en... Nu är hon kvinna. Hon spelar så Parker Posey. Och jag tycker hon gör väldigt bra, för hon strösslar verkligen ut såhär, lite saker i folks sinnen genom hela säsongen, och det får bra utdelning i slutet. Man ser lite trådar som fästs här och var, och hon drar i dem, så hon gör det väldigt bra. Sen är det inte så jättemycket action från hennes sida, kanske för den sista avsnittet. Men hon var bra, tycker jag. Jag tycker den är ganska snyggt gjord annars, serien. Det lilla vi har sett. Ja, absolut. Den har ju en bra budget, har den ju. Kanske inte på roboten den fullt ut sådär. Men, sen känns det, trots att de åker i rymden och allt det, så känns det väldigt nutida ändå med deras datorer och kläder och alla sådana saker. När de kraschar för övrigt i början där, tycker jag var jävligt roligt med. För om vi ska prata om fåniga saker. När de kraschar... Och så ser man den här impactmätaren. Den går i princip från 100 meter till 0 meter, tror jag det är, på en halv sekund. Och så slår de i. Och så känns det precis som att de bara sitter i en rymd. Jag sitter bara i en studio. Det händer ingenting. Fantastiskt. Det är nästan lika dåligt som den där gamla Star Trek, när alla liksom sitter och hoppar omkring sina stolar. Och så skakar de kameran. Ja, just det. Men det är ju lite sån känsla över hela säsongen. Alltså det är lite av vad den här stammar ifrån också. Den här väldigt campiga Star Trek-originalserien. Mm. Ja. Men man får svälja det lite och se det för vad det är. Det är en liksom sci-fi-serie om en familj, och det är mycket fokus på familjen, och framförallt mycket, mycket mer på tjejerna på något sätt. Det känns mycket, vad heter det, matriarkat uppbyggnad. Ja. Hon är ju den som styr och ställer mycket mer än pappan. Och varför, det märker jag har inte tänkt på det. Jag bara accepterade det för vad det var. För övrigt, pappan, sitter han lite ut i vissa vinklar som Michael Fassbender? Ja, men vissa jag vinklar. Jag tänkte mycket på Clinton när jag såg honom. Nej, det är verkligen inte lik, tycker jag. För han kisar Okej, okay, att han kisar gör honom kanske inte lik Klintan, men visst. Okej, okay, då tycker du det. men Fassbender också. Men jag tänker nog mer utseende, inte mer vad han gör med ögonen. Jag tycker han är ganska lik. Men vad fan pratar vi om det här? Ja, det, är liksom, det finns inte mycket mer att säga om serien. Så jag, dåliga lookalikes. Jag flydde in i det här. Ja. Ja. Jag tycker det var en bra serie. Ni bör se den. Vi ska se vidare. Alltså. Ja, vi ser vidare. Ja. Nu var det för att vi skulle spela in podd här som vi satte på paus. Men... Ja. Precis. Ja, den är ju inte försvinna. Det är ju deras egna. Så. Ja. Jag tycker i alla fall att det är bra att de släpper alla avsnittet med en gång. Mm. Ja, det är sweet. Ja. Mm. Och behöva vänta en vecka på nästa avsnitt. Det är inte roligt. Mm. Ta till exempel The Walking Dead. Det händer ingenting nästan i varje avsnitt. Och så man behöver vänta en vecka jävel te på nästa avsnitt. När det inte ska hända någonting. Ja, den här säsongen har varit usel. Ja, fy fan. Ja. Ja, ja, men det var övriga nördämnen. Så nu slänger jag över till lite lyssnarfrågor så får vi se vad det, om det poppar in något. Vad har vi? Ja, det är Darian Lukas på Twitter som har skrivit en sak angående den nya trailern för den här Star Wars solofilmen. Ser någon fram emot den filmen? Själv så är jag ärligt talat inte värst intresserad. Vilken eller vilka karaktärer utöver Obi-Wan skulle ni i nördliv hellre sett att det hade gjorts film på? Ja, det här är ju en fråga för dig, Max. Nej. Tydligen inte. Han visste att jag skulle ge det svaret. Jag kom på en kul grej faktiskt. Ja. Eller kul för andra avgöra. Men det finns ju någon tv-serie som heter Keeping Up with the Kardashians. Som jag vill poängtera jättemycket att jag har inte sett den, men jag känner till den. Men helt plötsligt kom jag på bara att fan, Keeping Up with the Gungans, det hade blivit en bra sitcom. The Gungans från episode 1, de här som lever på Naboo där. Det kunde ha blivit mycket hatkärlek i den, tror jag. Ni vet, kommer ni ihåg från serien från början 90-talet eller något? Det var så här, typ dinosaurier och så var det en bebisdinosaurier. Den. Ja, någonting i den stilen fast med Gungans. Skateboard åkte han med, va? Ja, det gjorde han säkert. Jag tror han åkte skateboard. Ja. Det var han hette. Ja. Det var lite så här på Barbie-stuk nästan över det hela också. Ja, fast för att svara också på frågan så nej, jag ser inte så jättemycket fram emot den här solofilmen. Nej, jag är... Alltså Han Solo är ju inte ens med. Ja, du menar Harrison Ford? Det ser inte ens ut som han. Nej, det alltså Lando Calrissian ser ju mer ut som Lando Calrissian så att säga. Än Han Solo. Varför gjorde de inte bara en på... De kunde vara skit i Han Solo och bara gjort på typ Lando. Ja, de har ju uppenbarligen alltså, lyckats hitta en mindre. Som är mer lik Lando Calrissian tycker jag. Mm. Än de har hittat en som är mer lik Han Solo. Chewbacca är väldigt lik Chewbacca. Ja, det kan jag hålla med om. Han är lik sig själv på något vis. Alltså, det är en fråga som... Ja. Något som vore coolt kanske att ha som en karaktär och se sina yngre dagar vore det typ Yoda eller något. Fast ska det vara med Yoda så måste det ju också alltså det måste ju vara att Yoda har varit en skithög innan. Han är ju supergammal så det ska utspela sig väldigt långt bakåt i tiden. Ja, men det måste också vara att Yoda har varit en skithög. The high school years. Ja, men lite så. Ja, men liksom såhär, när han är normalt stor liksom och biff eller något sånt där. Jag vet inte hur roligt att han någonsin var i jag vet inte det. Har han alltid varit liten eller har han bara blivit krympt som en såhär äldre gubbe som blir mindre och mindre och mindre och mindre bara? Ja, det är så. Yoda ska ha varit tjuv, tror jag. Han ser ut som någon som har varit tjuv och sen blivit god. På något vis. Han var riktig player. Det skulle ha. Ja, men det ser ut som han har varit en tjuv på något vis. Yoda was a player. Ja. Han står där med käppen och juckar lite. Suck your boob, Harry. Och så pratar han normalt också, om man säger så grammatiskt, och det är i den här nya filmen då, så man fattar att han bara trollar alla andra nu då. Han kan från... Precis. I slutet av filmen säger han, det här ska jag lägga mig till med, för att då kommer alla tro att jag är god. Ja, precis. Så alla vet det. Tänk om de skulle göra... Nu är frågan om ni... vet den här karaktären. Det finns ju en i prequel-trilogin som heter Newt Gunray som var sån här viceroy av de här Trade Federation. Så här sjukt tråkig karaktär. Jag tänker, tänk om de skulle bara utannonsera, men nu ska komma Newt Gunrays Avengers. Alla bara Vem fan då, säger de. Va? Va? Va? Han såg ut som en jävla förväxt groda. Ja, ja, ja. Mm. Ja, jag tror det räcker med svar. Vi får se. Bon Bon på Twitter har sett den här trailern för The Meg. Det är något sådär stort monster i vattnet. Och skriver att den verkar sjukt rolig. Vilka är era favoritmonsterfilmer? Får jag bara flika in där innan vi börjar med det här att Bon Bon är inte en sorts godis förr i tiden? Jo, det var det väl. Ja, det var typ så här, blöjor och typ så här, ja, och så här ja, konkelbär liksom. Ja. De hade så här, de här underliga grejer. Snorbusar. Ja, precis. Mm. Undrar om det är det han har tänkt på eller man bara... Ja, skitsamma. Hon tror. Favoritmonster. Ja. Jag kan säga att jag tyckte väldigt mycket om Shin Godzilla, den japanska filmen från 2016. Den såg jag ju på... När vi åkte till Japan så såg jag den på flygplanet. Den är gjord av Hideaki Anno, han som gjort Evangelion bland annat, den animen. Vilket kändes i filmen. Så att den tyckte jag om. Ja, jag borde ju säga Aliens. Fast det första jag tänkte på var Turtles. Jag tror jag tänkte... Jag kanske tänkte fel nu. Är de monster? Ja, men det var det jag tänkte också. Är det verkligen det? Jag tänkte på stora på monster nu, bara för att det är Meg. Ja, det var också... Jag tänkte också säga Aliens, men jag vet inte om det räknades. Jo, det är ju också monster, men jag tänkte på stora monster. Ja, men, jag säger Aliens, men det första jag tänkte på var Turtles. Aliens, är det monster? Monster. Monster, monster. Monster. Monster. Elektriskt monster. Där ska vi inte börja. Det är ingen som kommer ta den referensen heller. Nej, man måste ha sett ett väldigt specifikt YouTube-klipp bara för att förstå det. På en serie som heller ingen har sett säkert. Inte många i alla fall. Om ni vet vad det är för referens ni talar om så kan ni skicka in det. Ja, det är bra. Då får ni pluspoäng. Ja. Mer om monster. Fredrik, du sa inget. Just det, man behövde inte ta stora monster alltså. Det vore ju fånigt om du tog så här råttan i Braindead eller någonting. Jätteliten. Vad hette det? Vad hette inte det? Råttapa? Ja, jag gjorde det nog. Den hette ju Råttapa. Shakaya, den här, vad fan är det de säger? De säger något sånt där. Åh, jag kommer ihåg det nu när du säger det. Mm. Hur som helst, jag drar till mig Gremlins. För de soft. Underhållande. Mm. Ja. Alltså nu, jag tänkte ju fel som sagt kanske då. Jag vet inte det. Om du får tänka om då. Det var otydligt vilka monster mer. Ja. Om jag får ta sådana så tycker jag ju självklart till exempel Gremlins är ju bättre än Shin Godzilla, men jag tänkte på stora monster. Ja. Det gjorde jag också, men jag har inga stora monster. Om vi bara ska hålla oss till stora monster. Den där som de är, vad heter det, Cloverfield tyckte jag ju var bra också. Ja, just det. T-Rex i Jurassic Park, säger jag då. Ja, jo, det räknas ju. Ja. Ska jag dra ett långt brev nu? Det tycker jag. Från Supertackon. Mycket bra. Vår älskade Supertackon. Mycket bra. Tja, nördisarna. Tyckte riktigt mycket om era förslag på remakes i förra avsnittet. Så för att ytterligare dra er genom en hög med hästskit, ännu mer remake-snack alltså, så tweakar vi frågan. Jag vill veta vilka som är era absolut värsta spelupplevelser genom tiderna och hur man genom att göra en remake på dem kunde göra dem ännu sämre. Alltså, ta i ordentligt nu så spelens skitkorvar blir nödiga och skiter på sig. Ska vi svara på det först? Oj. Ja, alltså, okay. De sämsta spelen vi har spelat, skulle du göra remakes på som är sämre? Har jag förstått frågan rätt då? Tydligen. Jag kände att jag behövde vara förberedd på det här. Hur skulle vi gjort? Är någon som tänker på ett skitspel rent så här spontant nu då? Jag tänkte på Doom igen tyvärr. Du är där igen. Fast man kan bara gå framåt och bakåt. Man kan inte gå åt sidorna. Ja, där har du det. Där har du det fan med. Ja. Och då kan man göra det sämre. Och det är ännu pixligare. Nej, kanske. Det är bara färgen brun. Men det är svårt. Istället för att det är lite stålgrått ibland så är det bara färgen brun till olika nyanser. Det finns ingen rött. Det finns ingen blått vatten. Det är bara färgen brunt. Allt är brunt. Monokront. Ja, fast det är brunt. Ja. Nu ska vi se. Är det någon mer som har något att säga eller ska läsa vidare? Jag tänkte dra till med ett spel. För en gång så var jag faktiskt ung och oförstörd. Oj då. Och när jag var där så tänkte jag, men det här spelet som jag har framför mig, det måste jag ju testa. Det heter Lula 3D. Mm-hmm. Och i Lula 3D så ska man få av kläderna på kvinnor. Och det var ju horribelt uselt, det var det ju. Men man skulle ju egentligen kidnappa tjejer och göra egna porrfilm. Mm-hmm. Så redan där förstår man att det är uruselt. Det är ju inget PK-spel i alla fall, det hör jag ju. Nej, det här är ju inte. Jag kommer inte ihåg. Det var aldrig, man skulle göra porrfilmer, sa de, men det var ju liksom att de visade typ håret på honom lite. I armen, armhålans hår. Det var inte mycket man såg. Nej. Liksom. Om vi säger så. Så det var PK fast inte PK på samma gång. Hur som helst, jag tycker de skulle göra en remake på den idag. Där man kanske inte kidnappar tjejer, men man kanske... Vad kan man göra? Ja, gör det till en sidskrollande pixelart-spel. Ja, det tycker istället. Du illa om. Då blir det skitdåligt. Mm. Där har du det. Så, det får räcka. Sen så skriver Supertack om att något han har funderat på efter vårt sex i spel-diskussion. Det är svårt att göra det bra. Ja. Men hur är det med religion i spel? Har det ens försökt? Framförallt, hur fan skulle ett sånt jävlas, oj vad han säger, sånt jävla spel se ut, tycker ni? Dra till med några jävligt roliga förslag nu. Var riktigt jävla hädande. Sånt är roligt. Oj då, hoppsan. Och varför religion? Ja, utöver sex så är oftast religion ett stort no-no i spel. Fast jag tror det har släppts religionsspel. Ja. Rätt många faktiskt. Personligen så tycker jag att all form av religion borde skrapas bort från jordens yta. Likt ett iskallt vårtplåster som får med sig hela vårtroten ut. Blodig stump av klägg som ingen vettig människa vill ha kvar. Ja, jag avskyr religion. Men så är jag också en tänkande människa och inte en galen person. Jag är på din sida, Supertacon där. Jag är på din sida. Jag gillar det här, för det är så bra skrivet. Det är så trolligt det. Ja. Fantastiskt trolligt. Jag tänker att någon som gillar nu religionen då kommer ju sitta här nu och liksom, de kommer ju må dåligt över det här. De kommer ju vilja säga någonting emot det här. Ja. Innan vi svarar på det kan jag bara ta hans PS också. Mm. Börja titta på Stargate Atlantis. Ja, för att på tal om tänkande personer. Vi har pratat om det. Jag tror inte var med dem, men... Ja, i förra. Ja, precis. Men det var stelt as fuck och skrivet av en 5-åring, så jag stängde av och bytte till Stargate. Han kanske är en tänkande person. SG-1 istället. Ja, det är mer tänkande. Det var värre. Det var som att dricka upp mina njurstenar genom ett sugrör från magen samtidigt som jag fick galla intravenöst. Eller som man också kan skriva, det var inget för mig. Men tack för tipsen, haha. Vem har tipsat om Stargate? De här jävla serierna. Det gjorde vi. Varför gjorde ni det? Det var Rob och Carl. Var det Renegade Rob som tipsade om Stargate? Nej, för fan. Varför lyssnade han på det? Vet jag inte om det. Nej, men religion i spel, jag kommer att tänka på... då har jag ett tips. Om du är en tänkande människa, lyssna inte på vad Rob säger. Jag tror att han, den här Angry Video Game, nu spelar inte han någon sån där bibelspel till NES. Jo, men det var det jag tänkte på. Det var någon sån här... underlig blå turkosa kassett. Ja. Det är inte så här officiellt utgivet, men det var något sånt där typ. Ja, det finns ju, det finns pick och klicka. Nej, vänta lite, var det inte något i Super Nintendo som var typ som, apropå Wolfenstein 3D, men det var Moses eller något sånt där istället. Ja, just det. Men är det inte Noahs ark? Ja, precis. Något han, sånt. Han springer runt i arken, det kanske var. Och har det inte gjort skjuter med slangbälla på massa liksom får eller vad det är? Ja, jo då, så att religiösa spel finns det typ. Ja. De brukar ju sällan vara bra dock. Nej, kanske inte. De stora spelarna, som det är AAA-spel och liknande, så kommer de aldrig lägga sig på någon sida vad gäller, alltså, en av de få spel som petar på det kanske var väl BioShock Infinite, som hade, man blev ju döpt i början av spelet till exempel. Man kunde inte gå, man var tvungen att bli där liksom, i vatten, och de tog en under vatten. Men sen var det mycket frågor om religion och ideologi i det spelet. Så det är väl en av de mer seriösa kanske. Men jag tänker på annars ett spel som jag har på Steam som heter Fist of Jesus. Mm. som är en brawl. Det känns ju inte som att en kyrkovärld på något vis. En sidskroll, så här, inte sidskrollande är inte, men det är sån här, man går typ Double Dragon liknande. Du går med en gubbe och slår sönder allting med fiskar. Och kan skjuta blixtar och grejer. Och du har lite olika gubbar. Om du låser upp typ, du kan låsa upp Judas till exempel. Han kastar guldmynt och död. Judas kastar och guldmynt. Snudda rasism här också, tror jag. Nej, men det är ju... Han var de här... Ni vet väl att han förrådde Jesus för ett par guldmynt. Så han kastade ju guldmynt där. Så de anspelar på massa saker där. Men det är ju grund och botten i ett fightingspel där de dödar mängder av romare hela tiden. Och sen när de klarar nivån så blir det en sån där action splash scene. Och så gör de en liten pose. Bara, Jesus, man bara, okej, fine. Den kanske inte är så här PK, men den är jävligt underhållande. Du, jag kom på en spelserie, den är ju mitt framför näsan på oss, fast vi kanske inte tänkte på den i sammanhanget religiöst. God of War-serien. Jag menar, det är ju massa så här gudar typ som man slåss emot. Ja, för fan, det säger du någonting. Ja. Precis. Ja, han slår ju skiten i gudarna, verkligen. Det är i princip en liten mupp som går omkring och slör alla gudar på truten. Jag menar, religion är ju mer än kristendom, så att... Ja. Ja, det är väl de religionsspel vi kommer att tänka på. Han får ta det som svar. Mm. Ska vi se här. Tar jag den sista. Det är från Emma. Hej Nördliv. Stort tack för de underbara podcastavsnitten. Tack själv. Jag var bara nyfiken. Hur så korrekt du var. jag vill säga någonting. Oh, jag älskar dig. Jag var bara nyfiken. Hur ofta tittar ni på animerade filmer? Och vilka är era all time favoriter? Varför jag frågar är helt enkelt. För att jag vill ha bra tips. Då jag under veckan som kommer. Det är ju snart då. Tänkte titta lite på tecknade filmer. Och ville ha en hög bra tips. Öppen för det mesta. Med vänliga hälsningar, Emma. Får jag svara först? Det är ju mest obvious att jag tänker säga anime-filmer då kanske. Och typ nästan alla Ghibli-filmer, Studio Ghibli, det är, man kan inte gå fel där nästan. Så att, det är lite tråkigt svar, så jag tänkte att jag ska säga... Porco Rosso är inte jättebra. Ja, men det är väl okej. Nej. Jag säger några anime-filmer som inte är Studio Ghibli då. Jag bara drar dem rakt igenom. Akira, Your Name, det är ju en ganska... ny anime då. The Girl Who Leapt Through Time. Nej, bra. Nej, bra. 5 cm/s. Voices of a Distant Star. Och sen finns det ju två som kanske inte är för alla, men som jag tyckte väldigt mycket om. Och det var ju Project AK och The End of Evangelion. Fast i det sistnämnda där så kanske det är bäst att man har sett Evangelion för att förstå någonting. Ja, det är men det är en bra film, tycker jag. The End of Evangelion. Om man har sett serien, ja. Annars förstår man ju ingenting. Men de andra är värda att titta upp. Ja, men det är jättebra förslag. Är det någon som har någon fler förslag? Jag kände att jag skulle vilja ha mer förberedd på den här frågan. Men sen tittar jag inte så mycket på film egentligen. Mer film, det är mer serier. Jag ser också serier kan jag rekommendera väldigt mycket när det kommer till just animerat. Men filmer så är det ju Ghibli som sagt som sticker ut väldigt mycket. Han har ju det här med filmer ner. Annars så brukar ju som sagt, som vi fick höra tidigare med anime-serier och film här, att filmerna är inte alltid, visst de kan vara väldigt bra animerade om man säger så, oftast med kvalitet, men själva storyn brukar inte, de brukar inte kunna störa någonting på själva serien, för ju finns det en serie och så gör de en film, då är filmen oftast väldigt självstående liksom, att de kan inte göra att det händer någonting, för det måste vara samma karaktär som går tillbaka till serien efteråt om det är så. Menar du att de får inte ta ut svängarna? Precis. Så kan jag tycka lite ibland. Men, om jag ska dra till med några. Det är ju så lätt att bara säga. Ja, men ta alla Disney-filmer från mitten av... Alltså från 90-talet typ. Typ från... Eller ta från Lilla Sjöjungfrun fram till... vad kan man ta? Hercules. Typ däremellan. Lejonkungen och de här. Där kan man dra till. Fascistfilmen. Igen. Det är en annan diskussion. Lejonkungen. Och fascism. Ja. Ja, det är ju Hamlet. Järnjätten tycker jag jättemycket om. Den tycker jag är värd att plocka upp. Nu har ju du sagt alla Ghibli-filmer där, så du har ju det är ju det enklaste att säga. Bockat av dem. Ja, egentligen. Men om man ska försöka pinpointa några så är mina favoriter är ju Howl's Moving Castle, min granne Totoro och Princess Mononoke. Så om du ska börja med några så börja där, vet jag. Sen har man ju också, räknas det in animerat, räknar man med såna här, vad heter det när de har så här dockor och grejer? Räknas det med i sånt, eller? Jag tänker på så här Nightmare Before Christmas och Coraline. Mm. Ja, kanske det kan göra. Det står både animerade och tecknade filmer. Okej, okay. Ja, men jag skulle säga Coraline, ja. Och The Nightmare Before Christmas. Så har du några i alla fall från mig. Så. Det får räcka. Ja, ja. Mm. Det var allt i postsäcken för den här veckan. Mm. Det var allt, men då så. Då var avsnittet klart helt enkelt. Och som ni märker så har ju folk mejlat in och hört av sig på Twitter. På Twitter är ju @nordliv.se. Vilket är även på Facebook. Och sen är det ju mejlen info@nordliv.se. Om ni hör av er. Just, jag kan även passa på att säga det att jag besökte ju Soffhjältarna. Och om ni vill lyssna på det så finns det på deras hemsida soffhjältarna.se. Avsnitt nummer 72 var den jag besökte i. Där vi snackade om ja, spel och film och allt möjligt. Så ta gärna en lyssning på det, vet jag. Så. Det var inte mina så, eller hur? Nej. Då får vi tacka och bocka för idag. Tack, bock. Tack. Tack så mycket. Hej. Hej då. Hej då.